Minęła ósma. Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke. Raz jeszcze mówię dzień dobry. W środę, 19 lipca. Pora na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Już za godzinę posłowie wracają do pracy nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Brytyjska para książęca opuszcza Polskę, leci do Niemiec. W serwisie także o eksperymencie krakowskim. Zamiast ruchliwej drogi i miejsc do parkowania, drzewa i ławki. Za godzinę posłowie wrócą do pracy nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj odbyły się dwa czytania propozycji przygotowanej przez posłów PiS. Zakłada ona m.in. wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. Podczas drugiego czytania projektu Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało m.in., by regulamin Sądu Najwyższego określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Ma on też wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w tym gremium po wejściu w życie nowej ustawy. Poprawki te są efektem wieczornego spotkania marszałków Sejmu i Senatu z głową państwa. Opozycja wniosła do projektu ponad 1000 poprawek. Rano ma się odbyć głosowanie nad wnioskiem o skierowanie projektu do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. W porządku obrad jest też sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy. Chodzi w nim m.in. o wprowadzenie mechanizmów wsparcia, by pokryć koszty utrzymania i modernizacji starzejących się bloków węglowych i ułatwić spłatę kredytów zaciąganych na budowę nowych elektrowni. W ocenie skutków regulacji napisano m.in., że rokrocznie tak zwana opłata mocowa będzie kosztować odbiorców energii około 4 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wczorajsza debata w Sejmie była bardzo burzliwa, mówiła o tym rano w TVP Info szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Sprawy państwa muszą iść do przodu. Reforma wymiaru sprawiedliwości, czy się to podoba państwu z Platformy i Nowoczesnej, którzy tak naprawdę chcą, aby był status quo, aby była specjalna kasta. To wynika z ich chęci przede wszystkim zdobycia władzy. Ich nie interesuje, jak będzie wyglądał stan państwa, jak będą się mieli obywatele w naszym państwie. Opozycja przygotowała łącznie ponad 1000 poprawek do projektu zmian w Sądzie Najwyższym. Po uchwaleniu przez Sejm poprawki do ustawy o zakazie propagowania komunizmu konsekwencjami zagroził Polsce rosyjski MSZ. Chodzi przede wszystkim o zapowiedź usunięcia komunistycznej symboliki kojarzonej głównie z ZSRR. Rosyjski resort obrony odtajnił części dokumentów z czasów II wojny, dobierając je tak, by czerwonoarmistów i ich dowództwo przedstawić w jak najlepszym świetle. Część rosyjskich historyków badających zbrodnie stalinowskie dziwi się, że władze Rosji wciąż wykorzystują historię jako element propagandy politycznej. To przedziwna sytuacja, tłumaczy historyk Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. U nas w stronie. W naszym kraju jest swoje widzenie historii, a cały świat postrzega te wydarzenia inaczej i nikomu nie przyjdzie do głowy, że może jednak to nieprawidłowe rozumienie, skoro nikt inny się z nim nie zgadza. Jeśli z tym nie zgadzam, nikt. Z kolei szefowa Moskiewskiej Fundacji Helsińskiej i znana radziecka dysydentka Ludmiła Aleksiejewa powiedziała Polskiemu Radiu, że władze radzieckie w okresie II wojny światowej wyrządziły Polakom niewybaczalne krzywdy. Prosić Polaków o wybaczenie ja nie mogę, bo my nie mamy prawa do uzyskania przebaczenia. Wśród krzywd wyrządzonych narodowi polskiemu Ludmiła Aleksiejewa wymienia napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku, zbrodnię katyńską, nieudzielenie pomocy powstańcom warszawskim i późniejsze zniewolenie Polski przez Związek Radziecki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjska para książęca opuszcza Polskę i także po raz pierwszy odwiedzi Niemcy. Książę William i księżna Kate przylecą do Berlina, jutro do Heidelbergu. A w piątek pociągiem pojadą do Hamburga, który, jak pisze niemiecka prasa, ma nadzieję na poprawę wizerunku po szczycie G20. Księżna i książę Cambridge chcą poznać Niemcy, tutejszych ludzi i pogłębić wzajemną przyjaźń w jej różnorodności i stabilności, powiedział w przeddzień książęcej wizyty brytyjski ambasador Sebastian Wood. Księżna Kate i książę William spotkają się z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Odwiedzą także pomnik Holokaustu. Wieczorem w brytyjskiej ambasadzie wezmą udział w uroczystej kolacji, aby uczcić 91. urodziny brytyjskiej królowej. W Heidelbergu księżna i książę zwiedzą kilka ośrodków naukowych. W Hamburgu para książęca wysłucha w słynnej filharmonii nad Łabą koncertu symfonicznego, a później uda się na przejażdżkę po porcie i Łabie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Kraków. Gdzie trwa eksperyment? Czy możliwa jest zmiana organizacji ruchu i większa przestrzeń publiczna dla pieszych? Plac Nowy to serce krakowskiego Kazimierza. Otacza go szereg kawiarni i pchli targ. Do niedawna można było tam przyjechać samochodem i zaparkować. Teraz droga jest zamknięta, a na jej środku pojawiły się ławki i drzewa w donicach. Piesi są bardziej chronieni. Taka szarzyzna tutaj była, że coś niesamowitego. I te drzewka, i to wszystko jest ozdoba duża. Mniej zadowoleni z eksperymentu są przedsiębiorcy. Nie możemy dojechać do swoich kramów, jak i okienek, które prowadzimy tutaj i sprzedajemy. Niewesoło. Wiele osób dziwi się też, że asfalt na zamkniętym odcinku drogi został pomalowany farbą na zielono. To tak zwane prototypowanie. Podobne metody stosowane są m.in. w Nowym Jorku, tłumaczy Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej. Jest takim zabiegiem właściwie służącym wizualizacji głównie tego, jak wyglądałoby miasto bez samochodów. Eksperyment potrwa 3 tygodnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport, Michał Gąsiorowski. Forza Juve, mówi Wojciech Szczęsny. Polak przeszedł testy medyczne i zostaje piłkarzem Juventusu. Arsenal zgodził się na 12 milionów euro za naszego bramkarza. Przed nim wielkie wyzwanie i trudny rok. Przecież pierwszym bramkarzem Bianconeri pozostaje Gianluigi Buffon, a za rok Mistrzostwa Świata w Rosji, które Polacy mają praktycznie na wyciągnięcie ręki, i walka o pierwsze miejsce w naszej reprezentacji też pewnie będzie zacięta. Za to bramkarz reprezentacji Anglii, Joe Hart, trafił do West Ham United. Został wypożyczony z Manchesteru City, gdzie miejsca dla niego nie widzi ciągle trener Pep Guardiola. Ostatnio Hart grał w Torino, więc pewnie teraz ucieszy się z powrotu na Wyspy Brytyjskie. Pierre-Emerick Aubameyang zostaje natomiast w Borussii Dortmund. Król strzelców Bundesligi z zeszłego sezonu ma ważny kontrakt do 2020 roku. Bardzo chciały go sprowadzić i Milan, i Paris Saint-Germain, a tu niespodziewanie Gabończyk pozostaje w Dortmundzie. Borussia pokonała wczoraj w towarzyskim turnieju Milan 3-1, a 2 gole strzelił kto? Oczywiście Aubameyang. Legia Warszawa szykuje się natomiast do rewanżu w walce o Ligę Mistrzów. Dziś zmierzy się z fińskim IFK Mariehamn, z którym w pierwszym meczu wygrała 3-0. Oczywiście w żaden sposób nie podchodzimy lekceważąco do tego meczu. 3-0 to jest dobry wynik, natomiast chcąc się rozwijać, trzeba grać zawsze na 100% swoich możliwości. Zapewnia trener Jacek Magiera, jeśli Legia wyeliminuje Mariehamn, w kolejnej rundzie zmierzy się z Astaną. O kolejnej rundzie marzą też nasi tenisiści grający w Challengerze Poznań Open. Na razie swoje mecze wygrali Kamil Majszak, Michał Dębek oraz Jerzy Janowicz. Ja po prostu przyjechałem tutaj zagrać jak najlepiej i mnie interesuje tak naprawdę tutaj tylko zwycięstwo. Wiadomo, że jest to miłe, że ludzie przychodzą na moje mecze. Jest to fajne, że tenis cieszy się coraz większą popularnością w Polsce i mam nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej. W Tour de France bez zmian na czele liderem pozostaje Chris Froome. 17 etap wygrał Australijczyk Matthews, a w internecie furorę robi zdjęcie nóg Pawła Poliańskiego z grupy Bora Hansgrohe. Kto nie widział, polecam, ale trzeba mieć mocne nerwy. To prawda. Ja sobie darowałem, ale rzeczywiście tak jest. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękujemy. Teraz informacje o pogodzie. I to są informacje w sumie dobre, bo dziś będzie pogodniej i na pewno będzie więcej słońca niż wczoraj, ale możliwe, że się zachmurzy na wschodzie i na południu. Na krańcach wschodnich miejscami przelotnie popada, a na południowych także zagrzmi. Błyskawice również będą, wiatr słaby, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Choć jak patrzę na atmosferę w kraju, to mam wątpliwości. Na pewno jest coraz goręcej i to prawda. 30 stopni dziś we Wrocławiu, w Szklarskiej Porębie, 29 w Katowicach i Krakowie, w Lublinie i Rzeszowie 28, w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu 27. 26 dziś w Szczecinie i w Toruniu, 25 w Olsztynie i Pile, 24 w Białymstoku i Augustowie, 23 w Trójmieście i Koszalinie. Chłodem powieje w Suwałkach, 22 stopnie, ale powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung za 2699 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 250 zł. Mediamarkt.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko! Nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa, daj owoce. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeże warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie ciasteczkowe w supercenie 4,99 za kilogram, a polski kalafior aż 42% taniej, tylko złoty 99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu BliznaSil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. BliznaSil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. BliznaSil leczy, blizna znika. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super lekki laptop Lenovo Windows, procesor Intel za jedne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Pan Tasie zadowolony. No my fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel Drive Plan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel Drive Plan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon, tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every time I'm with it alone, it picks me up, you just send me down. I can feel it rushing under my skin. You're a cage, won't you let me in? On my toes, lock the door, put your face through the walls. Don't know if I'll be so sure again. My eyes are still burning red. So turn the lights out. You're not so hard to forget. With all the lights out. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wczoraj do późna w nocy bardzo dramatyczna debata sejmowa nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Krzyki, przerywania. Nawet wydaje się, że dochodziło niemal do bezpośrednich starć fizycznych, albo tak to przynajmniej wyglądało na ekranie telewizora, bo tak obserwowałem tę dyskusję. Dlaczego ta debata jest aż tak emocjonalna i prowadzi do takich napięć, pańskim zdaniem? Dlaczego nie można było na przykład tej ustawy o Sądzie Najwyższym rozłożyć w czasie, poczekać, dyskutować nad tym spokojniej? Okazuje się, że nie jest to możliwe. I to powiem w cudzysłowie zasługa dzisiejszej opozycji. Dzisiejsza opozycja nie jest zainteresowana merytoryczną dyskusją. Jest zainteresowana tym, ażeby obrażać, znieważać i wywoływać burdy na sali sejmowej. I nie tylko. Chodzi o to, żeby zdestabilizować sytuację w państwie. Przewrotność polega na tym, że tym obrazem, niefortunnym obrazem Sejmu, chce się obarczyć rządzących. Taki jest, sądzę, zamysł opozycji. Ale jeżeli ktoś miałby wątpliwości, kto jak zachowuje się na sali sejmowej, to wystarczy porównać zachowanie opozycji przez minione 8 lat, kiedy powodów do agresji mogło być wiele, a jednak wszyscy dyskutowali merytorycznie. Owszem, moje ugrupowanie krytykowało rządzących, ale wystarczy przytoczyć obrazy z minionych 8 lat, zestawić je z dzisiejszymi. Dzisiejsza opozycja jest zainteresowana wywoływaniem awantur, a nie debatą merytoryczną. Panie pośle, ale pan mówi o tym, że o obrażaniu, o tym, że opozycja atakuje rząd, no ale wczoraj też późno w nocy było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego krótkie, ale jednak bardzo mocno nazwał przedstawicieli opozycji, mówił o kanaliach, mówił o tym, że o zamordowaniu świętej pamięci brata, mówił o mordach, no to są bardzo mocne, radykalne słowa. I czy one powinny paść z ust lidera partyjnego jednak? Powiem w ten sposób. Jarosław Kaczyński jest chyba jednym z najstarszych parlamentarzystów. Człowiekiem zasłużonym dla Polski. W moim odczuciu prawdziwym mężem stanu. Jego wczorajszą wypowiedź trzeba widzieć w szerszym kontekście. Od wielu przecież już lat jest atakowany, a w tej kadencji Sejmu w sposób szczególny. I to przez ludzi, którzy niczym dla Polski się nie zasłużyli, a jeżeli chodzi o wiek, mogliby być wręcz jego wnukami. Ci ludzie w sposób bezpardonowy atakują i prowokują. I myślę, że w takim momencie, w chwili pewnego zmęczenia i wtedy, kiedy świadomie, z premedytacją uderzono w to, co jest dla niego największą wartością, kiedy uderzono w jego uczucia, bo proszę zwrócić uwagę, ci ludzie, te środowiska, które rozpętały kiedyś przemysł nienawiści wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziś cytują jego wystąpienia. Czynią to oczywiście przewrotnie i cynicznie. No tak, ale można odpowiedzieć, że prezes Kaczyński jest wytrawnym politykiem od wielu lat i musi się spodziewać tego, że będzie prowokowany i w związku z tym, no krótko mówiąc, puściły mu nerwy. To prawda, panie redaktorze, ale proszę zwrócić uwagę, że dotychczas zawsze panował. Przychodzi jednak taki moment, kiedy użył takich sformułowań, których użył. Bardzo mi się podoba sformułowanie jednego z publicystów, że wypowiedź prezesa Kaczyńskiego o zdradzieckich mordach z pewnością nie była elegancka, ale merytorycznie trafiła w sedno. Myślę, że redaktor piszący te słowa dostrzegł istotę rzeczy. A nie uważa pan, że mimo tego po tym wystąpieniu prezes Kaczyński powinien za te słowa przeprosić, bo w ten sposób jednak mówiąc takim językiem przyczynia się do tej agresji, o której często mówi, że należy ją potępić? Panie redaktorze, trzeba widzieć w ten sposób sprawy, że prezes Kaczyński bardzo elegancko zawsze zachowywał się. Warto przytoczyć taki obraz, kiedy po tym, kiedy Donald Tusk objął stanowiska szefa Rady Europejskiej, mimo że był przeciwnikiem politycznym Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński zachował się elegancko, podszedł do niego i pogratulował. Czy pan sobie dziś wyobraża, żeby w taki sposób zachował się którykolwiek z przedstawicieli opozycji? Myślę, że jest jakaś taka blokada w człowieku, że na tego rodzaju agresywne zachowania no, rodzi się jakaś kontrreakcja. Być może, że jak emocje ochłoną, być może, ale trudno oczekiwać, żeby ludzie, którzy sprzeniewierzyli się sprawie polskiej, bo ja wprost w ten no sposób tak, ale powiem, co trzeba panie zrobić? Tak, czy pan poseł, gdyby miał taką możliwość, czy by namawiał Jarosława Kaczyńskiego do takich przeprosin, czy nie? Ja niczego sugerował nie będę i ja się w pełni z nim utożsamiam w tej sytuacji. Tym bardziej, że i moim nazwiskiem też w Sejmie poniewierają zupełnie bezpodstawnie. To, że przedstawiłem, że prawda wygląda inaczej, że moje życie wygląda inaczej, ale opozycja jest od odporna na fakty. Fakty nie interesują. Interesują tylko walka, agresja. I z metodami niedemokratycznymi. To trzeba podkreślić. Wczoraj pojawił się projekt prezydencki zmian w ustawie o KRS, czyli o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ten projekt zakłada inny tryb wyboru sędziów niż to przewiduje ustawa, która została już przegłosowana i trafiła do prezydenta. Chodzi o to, żeby sędziów wybierała kwalifikowana większość posłów, 3/5. Pierwsze, najprostsze pytanie, czy w ogóle projekt nowelizacji ustawy, która jeszcze nie weszła w życie, bo nie została przez prezydenta podpisany, czy to jest zgodne z regułami prawnymi, tak bym powiedział? Jest. To znaczy... No bo jak można wnieść nowelizację do czegoś, co jeszcze nie zostało ustalone? No więc wyjaśnię. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ta, która trafiła na biurko pana prezydenta, nie jest ustawą matką, że tak powiem, jest nowelizacją do wcześniejszej ustawy. I w tej chwili wprowadzamy w ustawie o Sądzie Najwyższym nowelizację, można powiedzieć, równoległą do tamtej pierwotnej ustawy. Ale czy ja dobrze rozumiem, że w ustawie, no przecież nie w ustawie o Sądzie Najwyższym znajdzie się ten zapis dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa? W ustawie o Sądzie Najwyższym. Aha, czyli to, co zgłosił... W ustawie o Sądzie Najwyższym jest pewne powiązanie z tego względu, że w ustawie o Sądzie Najwyższym jest również są przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. A w szczególności są przepisy mówiące o tym, że... Mówię przepisy w tym sensie, że wczoraj taką poprawkę złożyłem w imieniu klubu, że o tym, który z sędziów w Sądzie Najwyższym, mówię to językiem uproszczonym, zrozumiałym, nieprawniczym, świadomie, kto zostanie z sędziów w Sądzie Najwyższym, zdecyduje o tym nie minister sprawiedliwości, jak było w pierwotnym projekcie. Tylko prezydent. Tylko prezydent. Ale prezydent to uczyni po rozpatrzeniu stanowiska ministra sprawiedliwości przez Krajową Radę Sądownictwa. Jest to konsekwencja innych uregulowań prawnych, wedle których, zgodnych z konstytucją. W Polsce jest taka sytuacja na mocy konstytucji, że to Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia prezydentowi wnioski o nominacje na stanowiska sędziowskie wszystkich szczebli. I w tym wypadku jest konsekwencja. Skoro przedstawia Krajowa Rada Sądownictwa zawsze wnioski o nominacje na poszczególne stanowiska, to i w tym wypadku również Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi panu prezydentowi wniosek, kto w Sądzie Najwyższym ma pozostać. Tak, bo tylko tu mówimy o tym, kto ma pozostać w Sądzie Najwyższym, a ja pytam o tryb wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i o tą propozycję prezydenta. I w związku z tym... Dotyczącą 3/5 głosów. Rozumiem. Ale wspomniałem, dlaczego to się w jakiś stopniu wiąże, bo i tu w tej ustawie jest mowa o Krajowej Radzie Sądownictwa i kolejna poprawka, która jest wypełnieniem woli pana prezydenta, stanowiąca o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybierać sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. I ta poprawka znajdzie się teraz... W ustawie o Sądzie Najwyższym. Aha, w ustawie o Sądzie Najwyższym. I spodziewa się pan, że ona uzyska, że tak powiem, poparcie teraz większości Sejmu, zostanie, że tak powiem, poddana pod głosowanie w ramach prac ustawy o Sądzie Najwyższym. No ta ustawa odnosi się również do innych ustaw. Zazwyczaj tak bywa, że regulacja w jakiejś ustawie powoduje określone reperkusje prawne na gruncie innych ustaw. To jest często, występuje to zjawisko. No dobrze, a wracając w ogóle do całego tego procesu legislacyjnego i do tej debaty sejmowej, dlaczego państwo tak szybko prowadzą i tak szybko zmieniają ustawę o Sądzie Najwyższym? To jest jednak tak, że to przecież jest część spraw konstytucyjnych, najważniejszych. Dlaczego to wszystko tak szybko trwa? Jedno czytanie, debata w nocy, nie można było tego rozłożyć na dłużej i dyskutować nad każdą z tych poprawek lub innymi, dłużej, spokojniej, bardziej merytorycznie? No pewnie pan redaktor ma rację, że można by było dyskutować spokojniej i dłużej, tylko jest kwestia tego rodzaju, że trzeba się dostosowywać do reguł narzucanych przez opozycję. Opozycja nie chce wnikać w meritum, opozycja nie chce dyskutować, bo opozycja ma zgoła odmienne plany. Opozycja nie chce niczego reformować. Zadaniem opozycji jest dbać o to, żeby było tak, jak było. A więc nie da się połączyć wody z ogniem. Więc żeby nie wiem ile dni debata trwała, nie zmierzałaby ona do wypracowania jakiegoś konsensusu, jakichś rozwiązań. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że moje ugrupowanie zachowuje się elastycznie. Było to widać przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, kiedy opozycja składała poprawki. Niektóre z tych poprawek, dość istotne, zostały wtedy przyjęte. Czy pan myśli, że to doceniono, że uwzględniamy głos opozycji? Nic podobnego. Padały buńczuczne wypowiedzi, że przysyłamy buble, to opozycja naprawia te buble. Więc wtedy, kiedy jest wykonywany gest w stronę opozycji, kiedy uwzględniany jest głos opozycji, nie znajduje to zupełnie zrozumienia. No dobrze, ale wracając do tej dyskusji teraz nad zmianami, one jednak w bardzo dużym stopniu wzmacniają pozycję ministra sprawiedliwości. Jeśli porównamy sytuację sprzed jeszcze, nie wiem, roku, dwóch lat, to do tej obecnej, to minister sprawiedliwości po pierwsze już jest prokuratorem generalnym, a teraz jeszcze uzyskuje bardzo znaczący wpływ i na obsadę w KRS-ie, i na sądy powszechne, bo może wybierać i odwoływać prezesów sądów powszechnych. No, czy to jednak z punktu widzenia opozycji, czyli tych, którzy obawiają się o swoje również prawa, czy o prawa, powiedzmy, obywateli, to jest ważny element. Panie redaktorze, takiej pozycji wymiar sprawiedliwości uprzywilejowanej, jak w Polsce, nie ma w żadnym zachodnim państwie. W żadnym zachodnim państwie. I przecież nigdzie tak nie ma w krajach zachodnich, żeby o tym, kto zostanie sędzią, decydowali sędziowie. O tym, którego sędziego można pociągnąć do odpowiedzialności, czy to karnej, czy dyscyplinarnej, no tak, decydowali sędziowie. Ale czy po prostu państwo nie idą za daleko? Bo zmieniając dotychczasową sytuację, może jest tak, że ten przechył teraz idzie w drugą stronę. Nie, panie redaktorze, przecież warto przypomnieć. W Austrii z wnioskiem o nominację na stanowisko sędziego występuje minister sprawiedliwości. W Czechach tak samo. W Holandii ale po wcześniejszym tak jednak wyczerpnięciu informacji, czy opinii od właśnie sędziów. Niewiążącej. Panie redaktorze, w Niemczech występuje minister federalny sprawiedliwości, występuje z wnioskiem o nominacje sędziowskie. W kraju pana Timmermansa, w Holandii, sędziów Sądu Najwyższego wybiera parlament. Musimy kończyć. Wczoraj w czasie debaty w Sejmie się nie udało o tych wszystkich rzeczach porozmawiać i myślę, że będziemy cały czas dyskutować. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Autopromocja. To jedno z najmłodszych państw Europy, ale zabytki, które można tam zobaczyć, pamiętają czasy Rzymian, Wenecjan i Habsburgów. Majestatyczne piękno Zatoki Kotorskiej zapiera decha, wspaniała śródziemnomorska kuchnia obfituje w owoce morza, oliwy i wina. Nic dziwnego, że jest to kraj coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Czarnogóry. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Łukasz Walewski. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. W Lidlu super okazja. Pieluszki Pampers Megabox, różne rodzaje, w super cenie. Tylko 84,99 za opakowanie. Tak, jedynie 84,99 za Megabox pieluszek Pampers. Lidl, co tydzień coś nowego. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyznam, że zdumienie mnie jeszcze nie opuściło. No nic, 8:30 mija powoli. Czas zatem na skróty najnowszych informacji. Ma dla państwa te informacje Jolanta Pawlak. Za godzinę Sejm powinien wznowić obrady, na których posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Do ustawy zgłoszono ponad 1300 poprawek. Wczorajszej dyskusji w Sejmie na temat zmian w Sądzie Najwyższym towarzyszyła ostra wymiana zdań. O ton tej debaty Stanisław Piotrowicz z PiS oskarżył opozycję. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki. Dzisiejsza opozycja nie jest zainteresowana merytoryczną dyskusją. Jest zainteresowana tym, ażeby obrażać, znieważać i wywoływać burdy. Wczoraj Stanisław Piotrowicz zgłosił kilka poprawek w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z nich przewiduje, że regulamin Sądu Najwyższego będzie określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Kolejna, która jest uwzględnieniem sugestii Andrzeja Dudy, zakłada, iż o tym, kto spośród sędziów pozostanie w Sądzie Najwyższym po uchwaleniu nowej ustawy, ostatecznie zdecyduje prezydent. Inna, że Sejm będzie wybierać spośród sędziów część członków KRS większością 3/5 głosów. Policjanci z lubelskiego CBŚP rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą samochodów. Grupa specjalizowała się w kradzieży aut głównie marki Citroen, Peugeot i Ford. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzut. 4 kraje arabskie, które zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, zaapelowały do tego państwa o przyjęcie 6 zasad walki z terroryzmem i wypracowanie konkretnego planu. Pozytywna odpowiedź Kataru na nowe postulaty Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich być może mogłaby doprowadzić do szybszego zażegnania kryzysu w relacjach tych państw. Tyle informacji w skrócie. Więcej o 9:00. Ja dodam teraz od siebie o pogodzie kilka słów, bo to ważne słowa. Wreszcie będzie słonecznie, choć tutaj też łyżeczka dziegciu. Na wschodzie i na południu chmury. Z tych chmur przelotnie popada na wschodzie, zwłaszcza na krańcach południowych. Aura doda jeszcze grzmoty i błyskawice. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie spada, a temperatura rośnie. 22 stopnie w Suwałkach, 25 w Olsztynie i Siedlcach, 27 w Warszawie, w Piotrkowie Trybunalskim i Gorzowie Wielkopolskim, a w Dolnośląskim Wrocławiu dziś nawet 30 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. W Lidlu super ceny w czasie tygodnia prosto z Polski. Teraz kabanosy tarczyńskie różne rodzaje 6,99 za 400 gramów. Masło osełkowe łaciate 4,99 za 200 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty godzina 9:00 i to jest miejsce, w którym pojawia się nasza piosenka dnia. Coś mi mówi, że kolega redaktor Karusta w ubiegłym tygodniu już we fragmencie zaprezentował państwu. No to teraz już oficjalnie. Nowe nagranie projektu Camp, Turn My Back On You. Proszę posłuchać. Unless you acquire a hope, I'll shed my tears on you. All my friends, I never treat you fine. I'll turn my back on you. But in my head, there are thoughts I cannot contain. I'll turn my memories off. Atrocities I never forget. No i to jest na pewno letnie nagranie, takie troszkę, żeby można było potańczyć, trochę posłuchać, nastroić się dobrze, jeśli ktoś jest nastrojony źle. Za 22 minuty, godzina 9, no to jest pora najwyższa, żeby jeszcze porozmawiać o muzyce chwilę dłużej. Muzyczny rozkład jazdy. Brzmi trochę, jak cały czas byśmy tkwili w Jarocinie. Jarocin już za nami, kolejne imprezy festiwalowe przed nami. Marcin Pośpiech w studiu. Dzień dobry, raz jeszcze. Chwilę grozy przeżyli wczoraj fani Depeche Mode, gdy gruchnęła informacja o odwołaniu koncertu w Mińsku. Przyczyną były problemy zdrowotne wokalisty zespołu, Dave'a Gahana, który trafił nawet do szpitala. Pod znakiem zapytania stał między innymi warszawski koncert zespołu, który zaplanowano na 21 lipca, to jest najbliższy piątek. No ale zespół szybko wydał oficjalne oświadczenie, w którym zapewniał, że Gahan czuje się dobrze i wystarczy Występy odbędą się zgodnie z planem. Z radością informujemy, że stan zdrowia Dave'a Gahana się polepszył. Będziemy kontynuować naszą trasę zgodnie z planem. Nie możemy doczekać się koncertów w Kijowie i Warszawie. Czytamy w oświadczeniu zespołu. Depeche Mode są obecnie w trasie promującej ich najnowszy album Spirit. Koncerty zaplanowano aż do końca marca przyszłego roku. I to jest ta część taka, widzę, dość odważnie na rubieżach wschodnich. Kiedyś to Depeche Mode omijał Polskę. Trochę mam za złe gwiazdom, które dziś, nie to, że przyjeżdżają dziś do Polski, ale że kiedyś tak niestety rzadko odwiedzały nasze rejony. Sugeruję, że to skok na kasę? Oj, niczego nie sugeruję oczywiście, ale podziwiam tych odważnych, którzy tu w latach IPRL-u i potem w latach szalejącego piractwa kasetowego również przyjechały, bo najważniejsi byli dla nich fani także wtedy. No dobrze, to taka dygresja. Jutro wieczorem w warszawskim Placu Zabaw wystąpi Stephen Warwick, urodzony w Wielkiej Brytanii, aktualnie zamieszkały w Berlinie artysta i muzyk. Warwick tworzy hipnotyczne, jaskrawe utwory o zabarwieniu klubowym, nawiązujące do dzieł wizualnych, w których obiekty i środki łączą się, tworząc światy w pełni porywające uwagę widza. Tak oceniają go eksperci. Tego wieczoru wysłuchamy też nowy utwór, kilka nowych utworów grupy Kirk, zespołu poszukującego nowych form wyrazu na styku muzyki elektronicznej oraz akustycznej. Planowany na 10 sierpnia warszawski minifestiwal Hard Kicking Fest odbędzie się nie w Proximie, a w klubie Progresja. Skąd ta zmiana? Powodem jest ogromne zainteresowanie koncertami. Hard Kicking Fest to impreza dla miłośników mocnych brzmień w stylistyce metalcore. Zagrają pochodzący z Brighton zespół Architects, August Burns Red z Lancaster w Pensylwanii oraz While She Sleeps z Sheffield. Ten ostatni zespół dodatkowo dzień później zagra też w Krakowie. A przed nami kolejna edycja Męskiego Grania. Może jutro uda się powiedzieć więcej. Zagramy za to dziś. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tym bardziej, że to jest taki utwór, który można sobie wyśpiewać o poranku, poćwiczyć płuca, aparat mowy, nie pokazać, że można. O właśnie tak. Pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów.

chyba nie spodziewali się Państwo takiego utworu dziś. A w poczekalni PKB może zdarzyć się oj wiele i zdarzyło się już. No ale nie czas teraz na wspomnienia, czas teraz, by zajrzeć na półkę z książkami. No i ciekawe, czy bohater dzisiejszego odcinka to ma półkę, półę, czy właściwie dwie póły, czyli całość. Czytam. Bo są tacy, którzy kupują wszystkie nowości, które wychodzą, bo muszą mieć. No, nie wykluczamy. Anna Gatek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bohaterka dzisiejszego odcinka jest z tych, którzy ukochaną książkę mają na przykład w kilku edycjach, czyli w oryginale i w każdym i w pokoju. Przekładzie. Bardzo dobrze. I być może jeszcze nawet w torebce, dokładnie. Wiesz, tutaj damskie torebki stanowią jednak pewne ograniczenie. To być może na kieszonkowe wydanie. To nie dopytałam, widzisz? Zły dziennikarz. Nie, bardzo dobry dziennikarz. Można domniemywać z całą stanowczością i z dużą dozą prawdopodobieństwa, że i takie wydanie jest, bo to jest też ważna książka. Każda książka jest ważna, czemu dowodzą nasi wspaniali goście przez całe lato. Dziś muszę, zanim wprowadzę dźwięk i przedstawię jeszcze tajemniczego gościa, przeprosić za to, że w tle będzie toczył się gwar i życie towarzyskie Warszawy, ale rzeczywiście. Kilka dni temu otrzymałam wiadomość od jednego ze słuchaczy, dlaczego tylko muzycy, gdzie są aktorzy, ludzie filmu i tak dalej. Odpowiadam, są na planach filmowych i bardzo trudno nawet na kilka minut zaprosić ich tutaj do radia, więc czasem trzeba wybrać się do nich. Stąd w tle toczy się życie miasta, a na pierwszym planie aktorka Katarzyna Warnke i jej ukochana książka. Dla mnie książki to jest chyba mój ulubiony świat. To znaczy, to jest taki komfortowy rodzaj spotkania z człowiekiem drugim, z jego perspektywą, ze sposobem patrzenia. Od samego początku, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, od zawsze interesowała mnie świadomość. Jak to jest, że świat funkcjonuje beze mnie, albo że to takie fascynujące, patrząc, jak miałam kilka lat, patrzyłam z góry na ulicę i patrzyłam, że to wszystko tak działa, wszyscy wiedzą, dokąd pójść i dokąd jechać. No ja potem oczywiście to się rozwinęło i szczególnie odkąd pracuję jako aktorka. Świadomość jest dla mnie bardzo ważną przestrzenią i perspektywa, te różne perspektywy, z których patrzymy. I książka, szczególnie powieść, jest takim rodzajem zajrzenia w głowę innego człowieka. I w ogóle lubię książki jako przedmioty. Uważam, że są bardzo piękne i jest to najbardziej emocjonujący dla mnie przedmiot wyprodukowany przez człowieka. Książka, o której będę opowiadać, to Kontrapunkt Aldusa Huxleya. Jest to mój jeden z ulubionych pisarzy, bo w sumie nie mogę powiedzieć, że mam jednego. On zajmuje się w tej książce i w ogóle jest bada ludzki umysł. Interesował się LSD, interesował się przestrzeniami duchowymi, a w tej książce zajmuje się świadomością, percepcją. Jest tam świetna scena, w której myślę, że popisowa, w której wchodzimy na przyjęcie i tak jakby zaglądamy do umysłów różnych ludzi uczestniczących w tym przyjęciu. Czyli nie ma obiektywnego spojrzenia narratora, tylko po prostu przez myśli różnych ludzi, przez ich relacje, jak gdyby na bieżąco z tego miejsca, z tego eventu, dowiadujemy się, jak to wygląda i dowiadujemy się o nich dużo. I no, jest to perspektywa osoby aspirującej, właściciela domu, arystokraty, intelektualistów, listy, ludzi, którzy są znudzeni, którzy są zakochani, no, bardzo wielorakie spektrum przeżyć. I myślę, że to jest bardzo ciekawa lektura ze względu też na sam język, na dowcip, ze względu na błyskotliwą inteligencję autora. To znaczy ewidentnie miałam poczucie spotkania z wielką osobowością. Pamiętam do dzisiaj, bo dwa razy czytałam tę książkę, raz po polsku, raz w oryginale niedawno. Pamiętam to wrażenie szoku. To znaczy był to szok taki, jakiś taki skok jakościowy dla mnie w ogóle w pojmowaniu rzeczywistości. Szok również, jeżeli chodzi o literaturę, że tak można, że można coś takiego zrobić, napisać, zrezygnować z narratora, zrezygnować z siebie na rzecz bohaterów do takiego stopnia. No i na pewno, jeżeli chodzi o aktorstwo, otworzyło mi to taką nową perspektywę, że jednak jesteśmy w stanie, że o ile, że jeżeli Aldous Huxley jest w stanie napisać taką powieść, to znaczy, że ja jestem w stanie takich różnych ludzi grać.